Hola, el meu nom és Ton i vaig a 5è B i li vull preguntar a la meva iaia, Aurora, que si li agradava anar al camp. Iaia, t'agradava anar al camp? Res. Per què? Perquè és molt pesat. Què més? És molt pesat i fa en estiu molta calor i en hivern molt frio. Fa molt, molt de fred. Hi ha altra activitat del camp que t'agrada? Bueno, hi ha altra activitat que és menys pesat, que és ir a la taronja, ir a l'Albercoc, al Malacatón, perquè vos pujar de peu, pots pillar la fruta de peu i no t'has de catxar ni res, i és la temperatura millor, ni en el melocotó ni fa molt fred ni molta calor, se pot anar al camp. Però la primavera es puc estar bé, no? En la primavera s'està bé perquè ni fa fred ni calor, entonces se pot anar al monte. Okay.